شب بخیر کوچولو، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای مهربون، خدای نازنین، خدایی که شما بچه های گلگلی رو آفریده، دخترای عزیزم، پسرای عزیزم، حال احوالتون خوبه؟ شکر خدا. ببینم اتاقتون مرتبه؟ وسائل نقاشیتون رو سر جاش گذاشتین؟ باریکلا که انقدر مرتبه. پس اجازه بدین قصه امشب رو براتون تعریف کنم. پیچ پیچی و حیوانات جنگل. جونم براتون بگی، در یه جنگل سرسبز دو تا درخت در کنار هم زندگی می کردن. پای یکی از این درخت ها گیاه پیچکی رویده بود و شروع کرده بود به پیچیدن دور یکی از درخت ها. این پیچک ما بچه ها اسمش پیچ پیچی بود و چون وسط کار اشتباهاً دور درخت کناری هم پیچیده بود، مثل تنابی بین دو درخت قرار گرفته بود. متوجه شدین؟ خب وقتی حیوانات جنگل از اونجا رد می شدن، پیچ پیچی به اونا گیر می کرد و اونا به زمین می خوردن. یه روز حیوانات جنگل دور هم جمع شدن و درباره این موضوع با هم صحبت کردن. خرگوش گفت: من وقتی از اونجا رد شدم، پام گیر کرد و زمین خوردم. مچ پامم پیچ خورد. روباه گفت: پای منم شکسته. آهو گفت: دست منم زخمی شده. بز کوهی گفت: مچ دست منم در رفته. و اما گوزن. گوزن گفت: باید فکری کنیم. خلاصه عزیزای من، بعد از اینکه حیوانات کلی با هم صحبت کردن، تصمیم گرفتن تا پیچ پیچی رو از جاش در بیارن و بکنن. مورچه کوچولو با عجله و تون تون پیش پیچ پیچی رفت تا بهش بگه که حیوانات جنگل چه تصمیمی گرفتن. پیچ پیچی خیلی ترسید. خیلی زیاد. گفت: حالا چی کار کنم؟ مورچه گفت: خب عزیزم، جبران کن، مسیر تو درست کن. پیچ پیچی شروع به باز کردن خودش از لای درختا کرد، اما خیلی سخت بود. دور بعضی از شاخه ها چند دور عزیزای من پیچیده بود، دور برگ ها برعکس رفته بود و یا از شاخه کوچیکی به دور برگی پیچیده بود. خلاصه خیلی کار سختی بود. با همه اونها خیلی طول کشید، خیلی، تا خودش رو از شاخه ها و تنه ها و جونم براتون بگه برگ های درخت ها باز کرد و سعی کرد دور درخت اولی این بار از روی نظم بپیچه. وقتی حیوانات آمدن، دیدن مسیر پیچ پیچی درست شده، راه بازه، دیگه به راحتی میتونن رد بشن. بعد اونا از تصمیمی که گرفته بودن منصرف شدن. پیچ پیچی نفس راحتی کشید و سعی کرد که دیگه کارهاش رو از روی نظم و دقت انجام بده. بچه های عزیزم، قصه امشب رو شنیدیم. گلای قشنگم، اگه هر چیزی سر جاش باشه و ما منظم و مرتب باشیم، ببینم به درد سر میفتیم. آفرین آفرین به شما که همتون گفتین نه، معلومه که به درد سر نمیفتیم. اما اگه مثل پیچ پیچی منظم و مرتب نباشیم، اون وقت خب درد سر پیش میاد دیگه، نه؟ خودمون و دیگران رو ناراحت میکنیم. میدونم که شما همگی خیلی منظمین، غیر از اینم نمیشه. تا فردا شب، خدا حافظه همگی شما. دوستتون دارم یه عالمه. Love.